श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक का विचार आज होना है। 36वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। पूर्व में भगवान ने अपने अपने वर्णाश्रम विहित धर्म का अनुष्ठान ही श्रेयस काम मनुष्य को श्रेय प्राप्ति का उपाय बताया। स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए साधक का शरीर छूट भी जाए तो भी अब साधन में अनुष्ठान करते करते मृत्यु भी कल्याण का ही साधन बन जाती है। भविष्य में साधक शरीर प्राप्त करा करके और धर्म स्वधर्म को छोड़ करके पर धर्म का अनुष्ठान करते हुए जीने की अपेक्षा प्रशस्यतर बताया। स्वधर्मे निधनम श्रेय इस वाक्य से स्वधर्मानुष्ठान को, स्वधर्म अनुष्ठान करते समय मृत्यु को भी ऐसा, इसलिए कि जो परधर्म है वह पर के कल्याण का हेतु भले ही हो लेकिन जिसने स्वधर्म त्याग कर दिया, परधर्म को स्वीकार कर लिया, उसको तो नरकादि भय का ही प्रापक बन जाता है। परधर्मो भयावह, ये 35वें श्लोक में भगवान ने कहा। 36वें श्लोक में समस्त अनर्थ का यानी दुख का हेतु तो साक्षात हेतु है पाप, पापाचरण, और मनुष्य दुख के हेतुभूत पाप का आचरण नहीं भी चाहता है करना तो भी ऐसा कौन प्रेरक तत्व है जो न चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त कर देता है। अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। इस 36वें श्लोक से अर्जुन ने भगवान से यही पूछा कि प्रवर्तक कौन है, और अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान 37वें श्लोक में दे रहे हैं। तो 37वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। तो मनुष्य का पापाचरण में प्रवर्तक विषयक जिज्ञासा जो अर्जुन के मन में है, उस जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान कह रहे हैं एष कामः। वो अंतकरण का धर्म होने के कारण साक्षी प्रत्यक्ष है, अंतकरण तथा अंतकरण के धर्मों को वेदांत में माना जाता है साक्षी प्रत्यक्ष। तो काम अंतकरण काम है इच्छा, राग का ही विकसित स्वरूप, स्थूल स्वरूप, उद्भूत स्वरूप काम होता है। संग शब्द से राग ही ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते से बताया, और संगात संजायते काम, तो संग शब्दित जो राग, उस राग का विकसित स्वरूप है काम, और यह काम ही, इच्छा ही प्रवर्तक होती है पाप में। भाष्कर भगवान कहते हैं, इच्छा से प्रेरित होकर के ही मनुष्य शास्त्र सम्मत साधनों से यदि देखता है, निश्चय करता है कि जो मैं चाह रहा हूं वह सिद्ध नहीं हो रहा, और उसकी बुद्धि यदि विपरीत निश्चय कर लेती है कि निषिद्ध आचरण से भी वो प्राप्त होगा, तो निषिद्ध आचरण में भी वो प्रवृत्त हो जाता है। उसका मुख्य रूप से प्रेरक है काम। तो एष काम है जो अंतकरणस्थ इच्छा विशेष है, वही न चाहते हुए भी मनुष्य को पापाचरण में प्रवृत्त करती है। और यही जो उत्कट इच्छा विशेष है, वह यदि किसी व्यक्ति विशेष या अन्य वस्तु विशेष के द्वारा, परिस्थिति विशेष के द्वारा देखता है कि पूर्ण होते होते रुक रही है, कोई अवरोध उपस्थित कर रहा है, अभिव्यक्त इच्छा की पूर्ति में कोई अवरोधक आ जाता है, तो अवरुद्ध हुआ ये जो काम है, यही क्रोध का रूप धारण कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जैसे संग शब्दित राग ने ही विकसित होकर के काम का रूप धारण कर लिया, और यही काम इच्छा किसी व्यक्ति विशेष के कारण या परिस्थिति विशेष के कारण अवरुद्ध हो जाती है, तो अवरुद्ध हुआ काम ही क्रोध का रूप धारण कर लेता है। इसलिए कहते हैं क्रोध एषः, तो यही काम क्रोध के रूप से अवरुद्ध हुआ काम परिणत होता है। तो जैसे सोना ही गला करके मूर्तिकार किसी मूर्ति के सांचे में डाल देता है और ठंडा होकर के उस सांचे से निकाल लेता है, तो वो मूर्ति का आकार धारण करता है, सोना ही है, सोने ने ही वैसा आकार धारण कर लिया। ऐसे ही अंतकरणस्थ किसी निमित्त से अवरुद्ध हुआ काम ही क्रोध का रूप धारण कर लेता है। वो क्रोध कोई काम से अलग नहीं है, अवरुद्ध काम ही क्रोध है। और काम का कारण बताया जा रहा है, किससे उत्पन्न होता है, तो कहते रजोगुण समुद्भव। तो तीन गुणों में से जो रजोगुण विशेष है, वह है समुद्भव यानी उत्पत्ति का कारण, जिसके यह समुद्भवति अस्मात् इति समुद्भव, ऐसा ओ निमित्त अर्थ में प्रत्यय करिए, हेतु अर्थ में अप्रत्यय करके समुद्भव शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा उत्पत्ति का कारण। समुद्भव शब्द कारण का बोधक है, और रजोगुण है समुद्भव जिसका, ऐसा अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास होगा, तो रजोगुण से निष्पन्न होने वाला, ये अर्थ निकलेगा। रजोगुण है कारण जिसका, रजोगुण से इच्छाएं होती हैं, इसलिए इच्छा रजोगुण का कार्य है, रजोगुण इच्छा का कारण है। हाँ हाँ, एक जब बहुरी समास रजोगुण समुद्भव इस पद में करते हैं तो इसका अर्थ निकला रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, रजोगुण जिसका कारण है। तो त्याज्य है काम, वही पाप में प्रवर्तक होने के कारण, और वह निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार रजोगुण यदि निवृत्त हो जाए, अभिभूत हो जाए, तो निमित्त के न रहने से नैमित्तिक जो काम है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए सत्वगुण से रजोगुण को अभिभूत करने के लिए, निवृत्त करने के लिए एक प्रकार से कहा जा रहा है। तो इस शत्रुवत अनेकों प्रकार के अनर्थ प्राणियों के सामने उपस्थित करने वाला जो काम है, वह जिससे उत्पन्न होता है, उस काम का कारणभूत रजोगुण को ही यदि निवृत्त करे तो कारणाभावात् कार्याभाव, इस युक्ति के अनुसार, नियम के अनुसार काम निवृत्त होगा, उसके निवृत्ति का उपाय भी एक प्रकार से रजोगुण की निवृत्ति बताया। रजोगुण समुद्भव इस पद की व्याख्या भाष्यकार भगवान दो प्रकार से करेंगे। बहुरी समास करके अर्थ निकलेगा रजोगुण का कार्य इच्छा है, और तत्पुरुष समास करते हैं तो रजोगुणस्य समुद्भव इति रजोगुण समुद्भव। तो तत्पुरुष समास होता है उत्तर पदार्थ प्रधान, इसलिए अर्थ निकलेगा रजोगुण का कारण वो कौन है, तो एष काम, काम का विशेषण है, तो काम रजोगुण का कारण है, ये अर्थ निकलेगा जब तत्पुरुष समास करते हैं। तो और इस तत्पुरुष समास के अनुसार रजोगुण की कारणता काम में बताते हुए भाष्कर भगवान कहेंगे कि इच्छा ही जिसकी प्रवर्तक बनती है उसके अंदर रजोगुण को अभिव्यक्त करके फिर उसमें प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। रजोगुण प्रधान ही क्रियाएं होती हैं, इसलिए क्रिया का हेतुभूत जो रजोगुण, उसे उद्भूत करके, अभिव्यक्त करके, प्रकट करके काम जीव का प्रवर्तक बन जाता है, और इसलिए अपने कार्य प्रवृत्ति को संपन्न करने के लिए जिसके उद्भूत हुए बिना काम का कार्य प्रवृत्ति अनुपपन्न है, ऐसे रजोगुण का समुद्भव अभिव्यक्ति ये काम करता है। इसलिए रजोगुण का अभिव्यंजक होने के कारण रजोगुण का समुद्भव कहा जा रहा है काम को। और ये काम न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति के अनुसार कभी शांत नहीं होता, अनेक विषय उसके विषयभूत उन्हें उसे दे भी दिया जाए तभी कभी तब भी इसका कभी पेट नहीं भरता। इसलिए कहा जाता है कि महाशनः महद अशनम यानी भोजनम यस्य असो महाशन, हाँ अशु भोजने धातु से ये अशन शब्द बन जाएगा भावार्थ में प्रत्यय करके, तो अर्थ निकलेगा महान यानी बहुत है भोजन जिसका, बहुत खाने पर भी जिसका खाने का अर्थ है उसको अभिष्ट जो भी चाहता है वो कामना का विषय काम को देते जाए उतने मात्र से वो शांत नहीं होता, बढ़ता ही रहता। जैसे प्रदीप्त अग्नि को शांत करने के लिए यदि उसमें घी डाल दें तो वो शांत तो नहीं होता और बढ़ता ही जाता है घी से, वैसे ये काम भी जिस विषयक है वह विषय उसे प्रदान करने से शास्त्र कहता है बढ़ता ही जाता है, इसलिए वो महाशन है। उसका स्वभाव महद अशनत्व होने से वो शांत नहीं होता कभी, ऐसा होने पर भी यदि शास्त्र विहित प्रवृत्ति का ही प्रवर्तक होता तो ठीक था, लेकिन कहते महापापमा है का मतलब बड़े बड़े पाप व्यक्ति इसी काम से प्रेरित होकर के करता है, इसलिए भगवान काम का काम स्वरूप बता रहे कि महापापमा है। जो भी संसार में शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्तियां हो रही है उन प्रवृत्तियों के पीछे यदि देखा जाए तो शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति का जो आचरण कर रहे हैं प्रवृत्त हो रहे हैं उनके हृदय में विद्यमान जो काम है इच्छा है वही उनकी प्रेरक है। यद्यत् कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, कामना से ही हरेक प्रवृत्ति हो रही है, और बहुत अधिक यदि उद्भूत काम होगा और अविवेक पूर्ण काम होगा अध्यास मूलक काम होगा इच्छा होगी तो वह अधिकतर शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति का ही हेतु बनता है। शास्त्र निषिद्ध आचरण का ही नाम है पाप, और उसका हेतु होने से भगवान काम को महापापमा कह रहे हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं कि इह येनम वैरिणम विद्धि, इस श्रेय मार्ग में वैरी के तरह शत्रु के तरह शत्रु यदि साधक का कोई है तो यही काम है, इसी काम से ही प्रेरित होकर के न चाहते हुए भी पापाचरण हो जाता है मनुष्य के द्वारा। इसका भाष्य है, भाष्य की चर्चा हम लोग दूसरे इसमें करेंगे, आज परसों कल प्रतिपदा अनध्याय रहेगा।